وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Eta terangkanlah, eta terangkanlah, eta rindu dengan Rasul, Sallu ala Nabi Muhammad.